sayangku yang ku rindu. Bila malam menjelang, hati rasa tercekam, tiada sinar rembulan penerang kegelapan. Selembut angin malam membisik-bisikkan kata yang syahdu. Bisikan kata yang syahdu.